จริงๆทำเธอเสียใจอาจเพราะฉันคิดผิดไปปล่อยตามอารมณ์ไปทุกอย่างผิดไหมที่ทำตามใจตัวเองที่ขอให้เธอเป็นคนสำคัญผิดไหมที่คิดผูกพันกับเธอที่เดินมาทีหลังแต่ความจริงที่เราเผชิญรักนั้นมีได้เพียงแค่สองคนแต่เธอก็ยอมแม้ฉันยังมีอีกคนในใจและสิ่งหนึ่งที่ฉันเพิ่งรู้รักที่เธอต้องอยู่ไปช้ำไปอดทนมานานใช่ไหมที่รักกันมาหากวันนี้เธอเลือกจากไปอยากให้รู้ว่าฉันขอโทษจากใจที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจจนลืมคิดไปว่าฉันมีใครอีกคนให้โอกาสตัวฉันสักครั้งก่อนไปอยากเก็บความทรงจำดีๆเพื่อฉันจะจำเพียงเธอเรื่อยไปไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกินเอาเองว่าไม่ใช่รักอาจคิดว่าฉันคงเพียงแค่เหงาเธอคิดว่าฉันต้องการแค่ใครสักคนขั้นเวลาต่างรู้ว่าควรวางตัวยังไงแต่รักก็ทำให้เราพลาดไปกลับเพลิดให้รักหมดใจไม่ควรกันเลยต่างก็รู้แต่ความจริงที่เราเผชิญรักนั้นมีได้เพียงแค่สองคนแต่เธอก็ยอมแม้ฉันยังมีอีกคนในใจและสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องรู้รักที่เธอต้องอยู่ไปช้ำไปอดทนมานานใช่ไหมที่รักกันมาหากวันนี้เธอเลือกจากไปอยากให้รู้ว่าฉันขอโทษจากใจที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจจะลืมคิดไปว่าฉันมีใครอีกคนให้โอกาสตัวฉันสักครั้งก่อนไปอยากเก็บความทรงจำดีๆเพื่อฉันจะจำเพียงเธอเรื่อยไปไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกินฉันสักครั้งก่อนไปอยากเก็บความทรงจำดีๆเพื่อฉันจะจำเพียงเธอเรื่อยไปไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกิน